Thank you.

and I bring you fire. Imagine, imagine, now you've heard. Lekko szatańska trójka za nami. Julie Driscoll, Brian Ogre, Trinity. This Wheel's on Fire. Później Crazy World of Arthur Brown. I Fire. I wreszcie grupa Gun w swym jedynym przeboju Race with the Devil. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy dzisiaj przebojów z roku 1968. Za tydzień coś zdecydowanie nowszego. A na zakończenie Barry Ryan, Eloise, The Equals, Baby Come Back. I raz jeszcze Czesław Niemen, Baw się w ciuciu babkę. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. That makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. And as the days grow old, the nights grow cold, I wanna ciuciubankę z nami. Ciuciubaki zapraszamy. Na pewno każdy tę zabawę zna. Na pewno dobrze wie, że ciuciubaka to jest taka gra. Więc wszyscy bawmy się. Ciuciubankę z nami. Hej, baw się z nami. Baw się razem z nami. Do ciuciubabki zapraszamy. Wystarczy tylko krąg ustawić się. Chusteczkę jedną mieć. Ciuciubankę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy. A wybrać tylko mnie. Autopromocja. Człowiek, instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękujemy bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy dziś tuż po 19:00. Autopromocja.